www.ichlepszejutro.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Zmień z nami ich jutro na lepsze. Ogłoszenie społeczne. To program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 3 listopada, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tymczasowy areszt dla zatrzymanego dla Ukrainy Gruzina podejrzanego o zabójstwo 28-letniej kobiety w Łodzi. Nawet do poniedziałku potrwają utrudnienia w kursowaniu pociągów na trasie Warszawa-Białystok. W sercu Edynburga stanął pomnik generała Stanisława Maczka. Ruszyła procedura w sprawie ekstradycji 39-letniego Gruzina podejrzanego o zabójstwo 28-letniej mieszkanki Łodzi. Mężczyzna został zatrzymany przedwczoraj rano w Kijowie. Polska prokuratura otrzymała dziś informację z Ukrainy o aresztowaniu go na 30 dni przez tamtejszy sąd. Rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania mówi, że polscy śledczy czekają teraz na decyzję ekstradycyjną. Po uzyskaniu zgody ukraińskiego sądu na jego wydanie podejrzany zostanie przetransportowany do Polski. Osadzony w areszcie przesłucha go polski prokurator. Podejrzany o morderstwo na tle seksualnym Gruzin przez kilka dni był poszukiwany międzynarodowym listem gończym z czerwoną notą. Grozi mu dożywocie. Do poniedziałku potrwają utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Białystok-Warszawa. Podróżni mogą spodziewać się opóźnień. Trwa naprawa sieci trakcyjnej między Szepietowem a Raciborami na Podlasiu. Służby techniczne PKP PLK częściowo przywróciły ruch kolejowy. Przed południem kierowca ciężarówki na przejeździe kolejowym uszkodził sieć trakcyjną nad dwoma torami. Z tego powodu trzeba było wstrzymać ruch pociągów. Pasażerowie musieli przesiąść się do autobusów. Zamiast 2 godzin niektórzy jechali nawet 6. Z Warszawy jechałem tutaj, podróż blisko 6 godzin niecałe, od 10.10 do 15.50, kiedy już staliśmy, został odcięty bar, więc nawet nie można było kupić nic do jedzenia. Wszyscy zmęczeni, raczej głodni. W Czyżewie żeśmy stanęli, staliśmy 2 godzinki, no i po tych 2 godzinach przyjechały autobusy, no i jedziemy tutaj 1,5 godziny po tych stacjach, dziurach, żebym z Warszawy na Teneryfę doleciał. Ale żeśmy poczęstowani zostali kawą, herbatą, słodyczami, także uważam, że tu, bo to no akurat żadna wina kolei, no tak to się zdarzyło. Służby techniczne przewidują, że odbudowa sieci nad jednym torem potrwa do jutra, a nad drugim do poniedziałku. Dopiero pojutrze pociągi mają kursować według rozkładu. Pomnik generała Stanisława Maczka stanął w sercu Edynburga. Dowódca pierwszej dywizji pancernej, który po II wojnie światowej zamieszkał w stolicy Szkocji, spogląda na miasto siedząc na zrobionej z brązu ławeczce nieopodal słynnej Królewskiej Mili, głównej ulicy miasta. Możesz usiąść koło niego. To było bardzo niezwykłe i bardzo miłe. Andrew Maczek, syn generała. Na ramię, broń! Moim zdaniem to jest świetne w tym pomniku, że on nie jest na jakimś piedestale, gdzieś tam wysoko. On by nie chciał być. Na pewno jakbym na jakimś kamieniu go postawić, to by to nie zgodził. 11 dni temu zostałem dziadkiem. Archie Mackay z Komitetu Budowy Pomnika. Opowiem wnukowi o generale, ale też o jego ludziach. Opowieść nie kończy się wcale z momentem odsłonięcia ławki. To dopiero początek. Dużo w tym ludzi z serca wróżyli, co nas wzruszyło bardzo. Pomnik powstał dzięki zbiórce publicznej, która zaczęła się w 2013 roku. Po zatrzymaniu tłumaczyła, że po prostu się nudziła. 72-letnia Francuzka została aresztowana przez policję pod zarzutem kradzieży setek zabawek ze sklepów dla dzieci. Starsza pani potem sprzedawała je przez internet. Policjantów zaalarmował kierownik jednego z paryskich sklepów z zabawkami, który zobaczył wystawione na sprzedaż przedmioty z jego placówki. W mieszkaniu kobiety policja znalazła około 1000 zabawek, większość w oryginalnym opakowaniu. Paryżanka przyznała, że zabawki kradła z nudów. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport. W studiu Jan Kałucki. Piłkarze Legii Warszawa nie dali Górnikowi Zabrze żadnych szans w szlagierowym meczu 14. kolejki Ekstraklasy. Mistrzowie Polski wygrali 4-0 po 2 golach Carlitosa oraz trafieniu Michała Kucharczyka i Dominika Nodzia. Dzięki temu zwycięstwu drużyna z Warszawy po raz pierwszy w tym sezonie zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, a w innych spotkaniach Krakowia bezbramkowo zremisowała z Miedzią Legnica, natomiast Śląsk Wrocław, choć godzinę grał z przewagą dziwnego zawodnika przegrał z Wisłą Płock 0-3. Pomocnik nafciarzy Dominik Furman powiedział, że czerwona kartka dla kolegi z drużyny nie podłamała zespołu. Po prostu nasza wiara w to, że mimo braku jednego zawodnika możemy wygrać. Do przerwy dotrzymaliśmy 0-0 i w przerwie po prostu wszyscy w szatni, nie tylko trener, ale i my piłkarze. Powiedzieliśmy sobie kilka słów i po prostu wyszliśmy na drugą połowę z wiarą, że możemy strzelić jedną bądź więcej bramek. Jutro kolejne mecze. Zagłębie Lubin zagra z Koroną Kielce, a Lech Poznań podejmie Lechię Gdańsk. Jeśli drużyna z Gdańska wygra, to wskoczy na pierwsze miejsce w tabeli, detronizując Legię. Teraz bardzo dobra wiadomość z Calgary. Natalia Maliszewska wygrała zawody Pucharu Świata w short tracku. Maliszewska jest pierwszą w historii Polką, która dokonała tej sztuki. W finale wygrała z Holenderką Jarą von Kerkhoff i Kanadyjką Alison Charles. W siatkarskiej plus lidze oglądaliśmy trzy mecze. Stocznia Szczecin wygrała z Kuprum Lubin 3-0. Jastrzębski Węgiel pokonał PGS Krabełchatów 3-1, a Asseco Resowia Rzeszów po raz kolejny przegrała. Tym razem z MKS-em Będzin 0-3. Natomiast w lidze kobiet gospodynie zgodnie wygrywały 3-2. ŁKS Łódź okazał się lepszy od Pałacu Bydgoszcz, Radomka Radom od Wolej Wrocław, a MKS Kalisz od BKS-u Bielsko-Biała. I na koniec wróćmy jeszcze do piłki nożnej, bo dziś grały ligi zagraniczne. W Wielkiej Brytanii Manchester United rzutem na taśmę pokonał Bournemouth 2-1, a Arsenal zremisował z Liverpoolem 1-1. W Niemczech Borussia Dortmund umocniła się na pozycji lidera po zwycięstwie nad Wolfsburgiem 1-0, natomiast Bayern Monachium pogubił punkty w meczu z Freiburgiem, zremisował 1-1. W Hiszpanii Real Madryt wygrał z Realem Valladolid 2-0, a FC Barcelona dzięki dwóm golom w ostatnich trzech minutach wygrała z Rayo Vallecano 3-2. I na koniec Włochy. Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce wygrała z Cagliari 3-1, a Genoa przegrała z Interem Mediolan aż 0-5. Krzysztof Piątek wszedł na boisko dopiero w 51. minucie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dalej sporo chmur, ale będzie też trochę słońca. Najwięcej na południu. Przelotny deszcz na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Termometry pokażą w Olsztynie i Koszalinie 10 stopni, w Trójmieście i Białymstoku 11, w Szczecinie i Warszawie 12, w Poznaniu 13, we Wrocławiu i Lublinie 14, w Katowicach i Rzeszowie 15, w Krakowie 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Krzysztof Komeda, Andrzej Trzaskowski, Jarosław Śmietana, Janusz Muniak, Tomasz Stańko. Oni odeszli, muzyka wciąż brzmi i zabrzmi znów w wykonaniu specjalnie na tę okazję zebranego gwiazdorskiego zespołu. Zaduszki jazzowe w Trójce w ramach festiwalu Jazz z Wami. Zapraszam na transmisję ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zaczynamy w niedzielę tuż po 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś chciałbym sobie dosyć swobodnie powędrować po dekadach z pewnym specyficznym gatunkiem i tu mam problem, jak go właściwie nazwać, bo nomenklatura w jazzie czasami wydaje się bardzo zawikłana. Można by to nazwać głównym nurtem, ale z kolei słowo mainstream już dawno straciło to swoje główne znaczenie. To raczej taki, wydawałoby się, nie bardzo postępowy jazz, a po prostu taka absolutna przeciętna danych czasów. No więc może jazz klasyczny, ale z kolei nie chodzi mi o jakieś dawne, zachowawcze czasy, tylko o pewne sprawy, które rozwijają się dalej. Ukuto również swego czasu termin straight ahead jazz, no ale nie chciałbym z kolei kłaść nacisku na to ahead, czyli koniecznie do przodu. Jednym słowem, chodzi mi o ten realny po prostu jazz. I zacznijmy sobie od lat 50., kiedy wszystko było nieomal tym po prostu jazzem. i bebop, i hardbop, i cool. Jedynie w niektórych wypadkach wyłamywał się trochę West Coast, a pod koniec dekady sporo bałaganu narobił Ornette Coleman. Ale myślę, że dobrym przykładem i dobrym wzorcem, zresztą wtedy uchodzący za szczyt absolutny, był kwintet Horace Silvera i do niego sięgnijmy. A więc Horace Silver fortepian, Art Farmer trąbka, Clifford Jordan saksofon tenor, Teddy Kotick bas, Louis Hayes perkusja i utworek nazwany The Outlaw, czyli wyrzutek spod prawa. Thank you. Outlaw, czyli wyjęty spod prawa, i kwintet Horace Silvera. Art Farmer, trąbka, Clifford Jordan, saksofon tenor, Silver przy fortepianie, Teddy Kotick, bas, Louis Hayes, perkusja. Lata 60. to właściwie dekada wynalazków, czasami wspaniałych, a czasami budzących grozę. Wszystko się wtedy pojawiło. Pojawiły się pierwsze nagrania apelujące w stronę muzyki rockowej. Pojawił się i jazz elektryczny, wystarczy popatrzeć na orkiestrę Dona Ellisa. Pojawiła się kompletnie zawrotna awangarda spod znaku Alberta Eilera. Ale pojawiło się mnóstwo rzeczy wspaniałych, a niektóre z nich, aczkolwiek wtedy traktowane były trochę awangardowo, koniec końców stały się jak gdyby kontynuacją tego głównego nurtu. I po takie nagranie właśnie chciałbym w tej chwili sięgnąć. Herbie Hancock, jego wspaniała płyta Maiden Voyage, a utwór to The Dolphin Dance. I Herbie Hancock przy fortepianie, na trąbce Freddie Hubbard, na tenorze George Coleman, na basie Ron Carter i za perkusją Tony Williams. Dolphin Dance i kwintet Herbiego Hancocka, choć niektórzy złośliwcy twierdzą, że to był kwintet Davisa bez Davisa. Tak czy inaczej, Freddie Hubbard na trąbce, George Coleman saksofon tenor, Hancock oczywiście przy fortepianie, Ron Carter bass i Tony Williams perkusja. Na początku lat 70. wszystko się właściwie pogmatwało. Prawdą a Bogiem o tym zwyczajnym jazzie nieomal zupełnie zapomniano. Ścierały się natomiast dwa nurty. Z jednej strony muzyka fusion, z drugiej strony awangarda, która nie dawała za wygraną. Awangarda zdążyła już wypłoszyć ludzi ze sal koncertowych, więc trzeba było stworzyć coś nowego. No i tu właśnie zwrócono się w stronę czy to muzyki rockowej, czy w stronę muzyki latino. Tak czy inaczej, dopiero gdzieś w połowie lat 70. przypomnieli sobie ludzie o tym jazzie, po prostu jazzie, no bo już tak jak wspominałem, trudno go w jakikolwiek sposób nazwać. Wielu muzyków przyłożyło do tego ręki, ale sądzę, że największe znaczenie miał powrót do Stanów Zjednoczonych Dextera Gordona, który nagle przypomniał ludziom coś, co już minęło, co niby należało do przeszłości, ale robił to w sposób tak perfekcyjny, że nie pozostaje nic innego, jak tylko nisko się ukłonić. Posłuchajmy zatem Dextera Gordona na tenorze, a towarzyszą mu George Cables fortepian, Rufus Reid bass i Eddie Gladden perkusja. Thank you. As Time Goes By. Dexter Gordon i jego wspaniały kwartet przy fortepianie George Cables, na basie Rufus Reid i za perkusją Eddie Gladden. Należy jeszcze dorzucić, że w owych czasach, czyli w latach 70., taka powszechna, panująca opinia powiadała, że jeśli mamy do czynienia z awangardą, to jest to najbardziej postępowy i najbardziej wartościowy nurt. Natomiast jeśli chodzi o muzykę fusion, to ona zawsze gdzieś tam niby trąciła komercjalizmem. Oczywiście takie kryteria są niedopuszczalne i zgoła fałszywe. W gruncie rzeczy ta linia podziału między wartościami przebiegała zupełnie gdzie indziej i nie dotyczyła konkretnych gatunków muzycznych, tylko konkretnych wykonań. Ale przejdźmy do lat 80. Wtedy już sypnęło się mnóstwo muzyków grających ten zwyczajny jazz. Byli to wreszcie ludzie nowi i młodzi, nie tylko weterani pamiętający dobre czasy. I sądzę, że tutaj ogromną rolę odegrał zespół Jazz Messengers, mający swój drugi jakiś szczyt w twórczości. Pierwszy miał miejsce na początku lat 60., 50. Messengersi co pewien czas podrywali się wspaniale, a potem mieli takie lata jak gdyby uboższe i biedniejsze, ale w tej chwili wracali do szczytowej formy. Art Blakey wtedy zatrudniał mnóstwo nowych, znakomitych muzyków. Popatrzmy po samych trąbkach. Wallace Roney, Terence Blanchard. No i właśnie ten, który później miał być nazwany strażnikiem tradycji, Wynton Marsalis. Sięgnijmy do jednego z nagrań messengersowskich, gdzie właśnie Marsalis gra na trąbce, a reszta ekipy to Robert Watson, saksofon alt, Bill Pierce, saksofon tenor, James Williams, fortepian, Charles Fambrough, bass, no i lider, perkusista Art Blakey. We'll be right back. byli Messengersi z roku 81 i kompozycja pianisty zatytułowana Soulful Mr. Timmons. A zatem na trąbce Wynton Marsalis, na alcie Robert Watson, na tenorze Bill Pierce, za fortepianem James Williams, za basem Charles Fambrough i oczywiście lider perkusista Art Blakey. Należy jeszcze dodać, że ta płyta nazwana została Album of the Year, czyli płyta roku. Bardzo chytre posunięcie. Wyobraźcie sobie, że jesteście w sklepie i widzicie album, na którym napisano, że jest to płyta roku. No to co, kupicie czy nie? Ale zdaje się, że tytuł płyty roku dostał wtedy zupełnie inny album, nie pamiętam już niestety który. Tym niemniej ten okres Messengersów to są rzeczy wspaniałe. Jednakże również niestety w latach 80. i 90. odeszła od nas masa znakomitych, wspaniałych jazzmenów. Nie sposób tego wszystkiego wyliczyć. Davis, Getz. No, były tego tłumy, ale za to w latach 90. pojawiły się również i nowe gwiazdy i niewiele się nad tym zastanawiając, chciałbym od razu sięgnąć po Joshua Redmana. Co prawda on grywał bardzo różne gatunki i wcale nie najczęściej sięgał po ten jazz klasyczny, ale jeśli to robił, to robił już perfekcyjnie. Na przykład ta niezapomniana płyta z Village Vanguard nosząca tytuł Spirit of the Moment. Joshua Redman, saksofon, tenor. Obok niego Peter Martin na fortepianie, Brian Blade, perkusja i Chris Thomas, kontrabas. Mam nadzieję, że wysłuchamy tego utworu w całości, a być może zostanie nam nawet jeszcze trochę czasu. Wtedy dołożę Państwu coś więcej z tej samej płyty, aczkolwiek już głowy nie dam, czy to będzie ten główny nurt. A ja już żegnam się na zapas. Nadal są to jeszcze 3 kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. We'll be right back.